तुम पर जो उधर मुँह फेरे तुम पर जो उधर मुँह फेरे ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगी बातें हजार कर लूँगी दम भर जो उधर मुँह फेरे ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगी बातें हजार कर लूँगी दम भर जो उधर मुँह फेरे।